यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 10 अप्रैल 1996 को रात 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। कही है और फिर कहता हूँ, ये बात अगर जम जाए तो बड़े लाभ की बात है, बड़ी सीधी सरल बात। ये संसार है, ये अस्वाभाविक है, और जो मुक्ति है कल्याण वो स्वाभाविक है। बहुत श्रेष्ठ बात है ये। संसार को तो स्वाभाविक माना है और कल्याण मुक्ति वो अस्वाभाविक मानी है। मानो ये तो स्वतः ही है, और परमात्मा की प्राप्ति जब करेंगे तब होगी, ये भावना है। तो बात ये ठीक नहीं है। जिस तरह से भावना हम जी रहे हैं और बिल्कुल मर रहे हैं, वो भावना जुई है, भावना है। पारमार्थिक जो बात है तत्व की, जिसको मुक्ति कल्याण उद्धार कहते हैं, वो स्वाभाविक है। और ये सृष्टि तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाली है और नष्ट होने वाली है और परिवर्तनशील है, और वो परमात्मा तत्व तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। वो किसी से बना हुआ नहीं है और मिटने वाला नहीं है और बदलने वाला नहीं है। वो है जो का जो है, देश काल वस्तु व्यक्ति आदि ये बदलते हैं, परमात्मा नहीं बदलता कभी। वो तत्व है जो का तो रहता है, तो वो स्वाभाविक है। एक चीज है, जैसे ये धारणा है कि संसार तो स्वाभाविक है और हम उद्योग करके मुक्ति कर लेंगे, मुक्ति के लिए कल्याण के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा, ऐसे करके तो बात ठीक है ये। परंतु वास्तव गहरा विचार देखा जाए तो वो जो तात्विक बात है वो स्वतः है, स्वाभाविक है। वो परमात्म तत्व स्वाभाविक है और ये अस्वाभाविक है, उत्पत्ति विनाशशील है और हरदम परिवर्तन होता है। वो उत्पत्ति विनाशशील नहीं है, उसमें परिवर्तन कभी हुआ नहीं, कभी परिवर्तन है नहीं, कभी परिवर्तन होगा नहीं, और कभी परिवर्तन उसमें हो सकता नहीं। ऐसा वो तत्व है, उसकी प्राप्ति करना है तो उसकी प्राप्ति में इसका निषेध करना है, जो अस्वाभाविकता है इसको मिटाना है, इसकी तरफ से प्रावन होना है। ये एक चीज है वास्तविक, इसकी तरफ ध्यान देना है। जैसे स्वाभाविक है भी हम तो जी रहे हैं, ये वर्ष गांठ है, इतना हो गया, वर्ष हो गया, इतने जी रहे हैं, ये बात सच्ची नहीं है। मर रहे हैं ये सच्ची है, पर सब जा रहा है, मर रहा है। जितने अपने शरीर है, ये शरीरों की जितनी जितनी अवस्था आ गई है उतने उतने मर गए हैं। अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, परंतु जितनी बीत गई उतनी तो पता ही है, उतनी तो मरी गई। मरने में दिन आड़ में थे, उतने आड़ तो मिट गई ना। जन्म में उस दिन मौत जितनी दूर थी, क्या उतनी दूर आज है? तो मौत तो नजीक आई है, तो सच्ची बात है। इसी तरह से परमात्म तत्व तो है, वो स्वतः है, स्वाभाविक। इसका त्याग कर देंगे, इसका आदर नहीं देंगे, तो वो तो प्राप्ति स्वतः होगी। इस वास्ते प्राप्ति होने के बाद में जन्म मरण नहीं होगा। कई ऐसी तर्क करते हैं कि वो महाप्रलय तक मुक्ति होगी, महास्वर्ग में फिर पैदा हो जाएगी। अगर मुक्ति होती सबका नाश हो जाएगा, इस वास्ते मुक्ति नहीं होती है, जन्म मरण होता है। तो उनको क्यों कहना पड़ता है, किसको स्वाभाविक माना है, इस वास्ते वो मुक्ति नहीं होती। अरे मुक्ति स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वतः से देव कि मैं जो जैसे हमारे को यहाँ रहना है तो जितने दूर गए उनसे पीछा आने पर छोड़ दो गई है। इस तरह से संसार की तरफ वृत्ति हमारी हुई है, जितने हम दूर गए हैं उनसे असली जगह आना है, तो वो तो आना है बस। मानो संसार में जितने फंस गए हैं उससे उपराम होते हो तो अस्तित्व ना अपने और स्वतः सिद्ध है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद एवं विदित्ते एवं नानु सोचे मर्जी। अव्यक्त है, अचिंत्य है, अव्यक्त है, नित्य है, सर्वगत है, स्थानु है, अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्रेद्य है, अशोष्य है, उदासा है। अब ये गुरु के संग होने से ये बात हुई है, कारण गुरु संगो से सदस्य जन्म सुनिया में जन्म होता है वो गुरु के संग से, नहीं तो असंगता शुद्ध है, स्वाभाविक है। ऐसे कल्याण मुक्ति जो कहते वो स्वाभाविक है, और ये जन्म मरण है ये अस्वाभाविक है, ये स्वतः नहीं है, ये परिवर्तनशील है। ये तो ये स्वतः का है, उत्पत्ति विनाशील प्रवाह है, और वो है जो का जो है। तो इससे हट जाए तो उसकी प्राप्ति स्वतः होगी, तो उसकी प्राप्ति के लिए उद्योग है, वो इसकी निवृत्ति के लिए उद्योग है, और निवृत्ति भी स्वाभाविक है, उसकी प्राप्ति भी स्वाभाविक है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और नित्य निमित्त से निवृत्त होना है, इसे भी ख्याल किया ना आपने, ये विशेष जानने की बात है, समझने की, अकल लाने की बात है। जैसे जल है ये स्वाभाविक ठंडा है, शैत्य यथा प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति ठंडी है, कर्म कर दो फिर ठंडा हो जाएगा। इस तरह से संसार लीन हो जाता है, परमात्मा स्वाभाविक है। इस बार यज्ञ लब्धवा परम लाभ मन्य थे नादिगंत दुख विचार्य थे, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर फिर लाभ बाकी रहता ही नहीं, जिसमें स्थिति होने पर कोई विचलित होता ही नहीं, तो वो चीज स्वतः सिद्ध है, विचलित कैसे हुए, उस लाभ का अभाव कैसे हो, और ये स्वतः रहता ही नहीं, ये तो स्वाभाविक ही जा रहा है, बह रहा है, नष्ट हो रहा है। तो ये बात खास है, ये अगर साधक जिस जाए तो बहुत लाभ हो जाता है, क्यों कितना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। अरे करना क्या है, ये जो नहीं है, जैसे निषिद्ध कर्मों का त्याग, कामना का त्याग, इच्छा का त्याग, वासना का त्याग, अभिमान का त्याग, ये त्याग करना है, ये होने से उनकी प्राप्ति नहीं हो रही है। दोषों का त्याग करे स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, स्वाभाविकता है, वो स्वतः सिद्ध है, इसमें विचार कभी होता नहीं, कोई विकम विकार होता नहीं, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं, तो स्वाभाविक तत्व है वो। उसको कृति शादी मान लिया, और कृति शादी है उसको स्वाभाविक मान लिया, एक ही मान्यता हो गई। इस वास्ते वो कठिनता मालूम देती है, कैसा कैसा निवृत्ति होगी, कैसे प्राप्ति होगी। तो स्वाभाविक तो उसमें है, इसमें अस्वाभाविकता है, ये खास बात है। इस वास्ते निषिद्ध कर्मों को त्याग करो, निषिद्ध आचरणों का त्याग करो, ये भोग हो तो उनका त्याग करो, संग्रह है तो संग्रह भोग बुद्धि जो है सुख भोगेंगे, संग्रह कर देंगे, ये इच्छा होने से वो इधर लगे हुए हैं, तो ये इच्छा का त्याग करो, संग्रह करो, करो काम करो, सब कुछ करो, परंतु बहुत भोग भोगेंगे, इतना रुपया जाएगा, इतना यूं करेंगे, तो ये प्रवृत्ति की तरफ चल जाएंगे, तो जर्मन की तरफ चल जाएंगे। काम करो चित्र से तत्परता से और तो कल्याण हो जाएगा। निष्काम भाव से काम करने में जोर आता है कि निष्काम भाव कैसे करें। अरे निष्कामता सुता है, कामना पैदा होती है और कामना नष्ट होती है। हर समय कामना नहीं रहती, निष्काम भाव सुता है, ऐसे तत्व ज्ञान सुता है, ऐसे भगवान सुता है, ऐसे मुक्ति सुता है। ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक में करना नहीं पड़ता, वो कृतिशाली नहीं है, वो तो स्वाभाविक है। तो स्वतः सिद्ध है उसको प्राप्त करना है, स्वाभाविक है उसको प्राप्त करना है। इसमें आप लोगों की शंका हो तो पूछो, ये जची नहीं हो बात तो पूछो। ये शंका हो सकती है कि सतगते भजन करो, संयम करो, ये करो ये करो, कहते हैं ना, तो कहते तो है उसे प्राप्ति के लिए है, परंतु मूल तत्व क्या है? तत्व वो तत्व स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, उसमें परिवर्तन नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो है जो का है, उसी को प्राप्त करना है। ऐसी बात है, ये विचित्र बात है। इस वास्ते ये जो जची है कि हम तो जी रहे हैं, ये उल्टी जची हुई है। भाई समय तो जा रहा है, मौत नजीक आ रही है, करने का काम जल्दी करो। अनित्यम अशुभम इमम लोकम इमम प्राप्ति माम भजस्व, अनित्य है अशुभ है, ये चल जा रहा है, मेरा भजन कर लो, मेरी प्राप्ति कर लो। क्रिया दिखती है, भजन करो, जब कीर्तन करो, जब करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पढ़ाई करो, करो करो दिखता है, करना है ठीक है ये, परंतु मूल तत्व जो है जिसको प्राप्त करना है वो है। ये भजन स्मरण करना क्या है? जो उल्टे चल गए हैं, उल्टे दूध चल गए हैं, तो उल्टा चलने के लिए है। संसार का भजन करते हैं, संसार को आदर देते हैं, तो उसको आदर दे देंगे भगवान के भजन को, भगवान भक्ति को और सत्संग को आदर दो। इस वास्ते ये कहना, तो ये स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व है। जैसे वृक्ष उगते हैं, घास उगता है, वो अगर सब मिट जाता है तो पृथ्वी सतह है, उसमें पैदा पैदा होते हैं, आते हैं, रहते हैं, फिर मिट जाते हैं, पृथ्वी तो सतह है। इसलिए पृथ्वी सतह है, जो जल भी सतह है, तेज भी सतह है, अगर ये समेट देते हैं तो सब आकाश है, आकाश में स्थिर है, फिर प्रकृति है, प्रकृति फिर पुरुष परमात्मा है, वो सतह है स्वाभाविक। मूल तत्व सतह है स्वाभाविक है, उसको प्राप्त करने से ये जब आफत मिट जाती है सभी। ये आफत हमारी बनाई हुई है, बनाई हुई आफत को मिटाना है। तो ये ठीक तत्व से समझना है कि उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। तो जो उल्टे चले हैं वो सोचा चलना है, स्वतः सिद्ध है परमात्मा। ये क्रिया चिंतन और स्थिरता, ये तीनों शरीरों का स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ हम काम करते हैं, ये स्थूल जगत है, और चिंतन ध्यान विचार ये सूक्ष्म जगत है, और स्थिरता निश्चलता ये कारण जगत है। और तत्व इससे अलग है, कई स्थिरता में ही ज्यादा मानते हैं, स्थिरता होगी तो काम ठीक होगा। स्थिरता है वो समाधि है, वो कारण जगत है, कारण शरीर में है। ये बहुत कम मिलती है बात, पुस्तकों में देखी है, अच्छे अच्छे ग्रंथों में देखा है, जिसमें इसका खुलासा ठीक बढ़िया मिलता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि शास्त्रों में नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें वेद व्यास जी महाराज की वाणी है, उसमें बहुत विलक्षणता है, बड़ी अलौकिकता है, मात्र बातें मिलती है उसमें, परंतु ऐसे बहुत कम है। ये स्वतः सिद्ध परमात्मा है। जैसे झूठ नहीं बोलना, अब झूठ नहीं बोलना तो क्या सच ही बोलेगा? सच बोलने का अभ्यास करने से सत्य का प्राप्त करना कृति शाती है, और झूठ नहीं बोलना ये निषेध है, तो झूठ नहीं बोलना का आप ही सत्य बोलेगा। सत्य भाषण करने वाला कभी झूठ बोल जाएगा, और झूठ नहीं बोल रहा है वो कैसे सत्य, वो तो सत्य बोलेगा। दो अवस्था होगी, एक तो बोलेगा नहीं, और बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा, झूठ बोलना ही नहीं है। इससे निषेधात्मक साधन है ये श्रेष्ठ है विद्यात्मक साधन की अपेक्षा। संसार में विद्यात्मक है सत्य, तो इसमें प्रकृति है, प्रकृति का कार्य संसार के चलचल उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो रहा है, इस वास्ते ये कृति साध्य है। वो सब तो है जो का जो ही है, वो कृति साध्य नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। तो स्वतः प्राप्त है उसको तो प्राप्त करना है, स्वतः निवृत्त हो रहा है उसे निवृत्त होना है, स्वतः जो निवृत्त हो रहा है उससे अपने को निवृत्त होना है, और जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। स्वाभाविक ये स्थिति है, वस्तु स्थिति, इस वास्ते वो कठिन नहीं है। संसार का स्थिर रखना कठिन है, इसको स्थिर कैसे रखेंगे, रहता ही नहीं, पर उसमें कभी विकार होता ही नहीं, वो है जो होगा तो ही है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिटा, बस तू छोड़ भी छोड़, वो तो वहां ही है जो यही करने का वेग है, वो वेग निकालने के लिए कर्मयोग क्यों है, करने के वेग को निकालने के लिए करता रहे, उत्साहता रहे तो वेग चढ़ता रहेगा। निष्काम भाव से काम करो सेवा के लिए, तो वेग करते करने से वेग शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस वास्ते आरूढ़ शोर मुनि जो हूँ कर्म कारण मुझे थे, योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म योग कारण है। इस बात योग का पूर्व अर्थ करना है, और योग असली है वो स्थिरता है, तो समता है वो स्थिरता नहीं है, समता है। उसमें समत्व योग उचित है, योग सत्य वृत्ति निरोध का नाम योग है, तो निरोध का नाम योग हुआ, तो निरोध करना होता है। समता स्वतः सिद्ध है, इस बात से गीता का योग और योग की अपेक्षा विलक्षण है, अलौकिक है, इसकी प्रक्रिया विलक्षण है, इसकी स्थिति बड़ी विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है। तो वह विचित्रता स्वतः अपने को प्राप्त है, नित्य प्राप्त हो प्राप्त करना है, तो निवृत्त नित्य ही निवृत्त होता है, उसे निवृत्त होना है। इस वास्ते आदमी की हिम्मत हो जाती है कि नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। दूसरी बात यह है कि इसमें सब अधिकारी है, ग्रंथों में अधिकारी अलग अलग लिखते हैं, वेदांत में अधिकारी लिखा है, विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मोक्षता, ये साधन चतुष्ट है, संपन्न होता तो प्राप्ति होती है। गीता में अभिषेक शुद्राचारो भजदेव निवास दुराचारी दुरा भक्त हो सोचा है, अभिषेद पापे भी सर्वे व्य पाप करता अत्यंत पापी भोगल ज्ञानी हो सकता है। मूल में बात है वो ठीक समझना, बहुत लाभ होता है। इस वास्ते वो परमात्मा है, परिपूर्ण है। अभी संसार में जो परिवर्तनशील से ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, मकान है, यह हरदम नाश की तरफ जा रहा है, पर विनिश्चित सो अविनिश्चितम यह पश्यति स पश्यति, नष्ट होने वाले में जो अविनाशी को देखता है वो देखता है, वो अविनाशी है जो जो है, तो वो जो जो वो स्वाभाविक है, और ये विनाश होने वाला उत्पत्ति विनाश ये अस्वाभाविक है, ये कृति है, कर रहे हैं जाने है। इस बात से जहाँ है वहाँ ही छुपा हुआ परमात्मा है, आदि अंत सन अंत गेत सारे कार्य सोए, जय जीव न तो तरे तैं दिख प्रकट हुए, जाने से कहते वही प्रभुता तो क्यों वही है ही, जैसे प्रहलाद के लिए खंभे में से प्रकट हो गए, तो खंभे में थे ना पहले, खंभा जो बनावटी है परमात्मा बनावटी तो रही है, वो तो अलग हो ही नहीं सकते, सत्य सिद्ध। इस बार शंका और बोलो, संदेह और बोलो, कोई आप गाता है संदेह स्वाभाविक है, वो उस स्वतः से दोष को प्राप्त करना है। बड़ी विलक्षण अलौकिक बात है ये, और सब प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य मात्र अधिकारी है, इसके केवल इच्छा होनी चाहिए। संसार की तो इच्छा करोगे, उद्योग करोगे, प्राप्त होगा तब मिलेगा। धन है, धन मिलना है, धन के लिए उद्योग किया जाए, इच्छा भी की जाए और प्रभु भी साथ दे तो, और परमात्मा की केवल इच्छा, इच्छा की उत्कट हो जाए, किस जाने प्राप्ति हो जाएगी। ना प्राप्त का कारण है इसमें और ना कोई पुरुषार्थ का कारण है, तो इच्छा करने पर धन को धन मिलता है, तो उसे क्रिया करनी पड़ती है, इच्छा करनी पड़ती है और फिर प्राप्त का साथ होता है। और परमात्मा केवल इच्छा, केवल चाहना, केवल जोरदार चाहना, जिस चाहना से संसार की चाहना मिट जाए, मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। ये बात सत सिद्ध परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। नारायण नारायण।